روزگاری چال سولی صد کرور بی، قیمت چال سولی ملک هرور بی، ارزش سول پیا بیشتر دزر بی، قول مردی قرص محکم چی کمر بی، ارجونش براته هم قولش وجابی، سینه او دولا و راز بی نوابی، هن کجا او شیر پیا یا او سنیمو، تا بخرن وقت تنگی آوریمو، هن کجا چوغاوشون یا دیب خونم، هن کجا کونه سوار یا پهلوانم، هن کجا چوغاوشون یا دیب خونم، هن کجا کونه سوار یا پهلوانم، غیرت مردی مری هشک بیتو مش، گاو جفت روزگار گنزی اشومش، ای اجل زیتر بیا درمون دردی، کو نبی رسم سلو بازار مردی، کو نبی رسم سلو بازار مردی. روزگاری تال سولی صد کرور بی، قیمت تال سولی ملکم هرور بی، ارزش سول پیا بیشتر دزر بی، قول مردی پرس محکم چی کمر بی، ارجونش برات هم قول جابی، سینه و دول و راز بی نوابی، کجا چوغا و شون یادی بخورم، آن کجا کنه سوار یا پلوان،